بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440, katika darsa ya kitabu Tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله الفكية باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الإمام المجدد رحمة الله عليه المتاج ملانغو أمبو تشنياكي أميانزنا آية ya suratul a'raf afa aminu makrallah, je wamejiaminisha na mipango ya Allah na makra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun, kwani au kwani hawajiaminishi na mipango ya Allah isipokuwa watu wenye kupata hasara, wenye kuhasirika. Kataja na aya wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, nani nani anayekata tamaa na rehma ya Mola wake isipokuwa wale waliopotea. Na ukitizama kwa makini hizi aya mbili alizozitaja hapa, aya moja lau kama tungelikuwa tuizingatia kisawasawa yaingiza hofu kubwa sana katika nyoyo za watu, na ukitizama aya inayofuata yaingiza matarajio makubwa kwa yule anayezingatia akawa aishi baina al-khawf wal-raja, baina ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Afa'aminu makra Allah, makru Allah استدراجه العبد بالنعم إذا عصى. بتيم بنا مكر أو مبانغ أنا ويبانغ الله سبحانه وتعالى نقولكم بمجواك نعمة نقوم نعميشا فموجة نقوى يلمجا أم عاصي الله سبحانه وتعالى. Kila anavyofanya maasi na Allah amfungulia, fatahna alayhim abwaba kulli shay, tuwafungulia milango ya kila kitu pamoja na maasi. Wa imla'uhu lahu, ampa mula na ampa katika neema mbalimbali حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن يكون بمبانغو نكوى أكيجا أكي باتليزوا أباتليزوا كوانغوفو سانا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى أكي باتليزا مجي wakati watu wake ni madhalimu, baada ya kipindi cha kuwapa neema na kuwapa muhula, akiwapatiliza basi huwapatiliza kwa mpatilizo unaoumiza sana, tena wa nguvu subhanahu wa ta'ala. Kwa mje asione kuwa Allah ampa neema na kumfungulia katika dunia na yeye yuko katika maasi akajisahau, huenda ikawa ndiyo mipango Allah subhanahu wa ta'ala yake anayomvutia katika kumpa neema kisha ampatilize. Afa aminu makra Allah, wengi katika watu wameona rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kunjufu juu yao, wengi katika watu wameona neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi juu yao, wakayakataa aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu amka asubuhi akiwa Allah amemneemesha na kila neema, yatosheleza ana neema ya siha na afya, wakati wengi katika watu leo wako katika maradhi. Yatosheleza Allah amempa neema ya riziki yake ya siku ile, akamweka katika amani, basi akawa ameaminisha kutokana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, aona kuwa hivi ndivyo basi inshafika. Na wewe tazama katika umma wote walioangamizwa, hivi ndivyo ilivyokuwa hali yao. Afaraita immatta'nahum sinin, hebu nipe habari lau kama tutawaneemesha miaka, wako katika neema. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kisha baada ya hapo ikaja ile ambayo ilikuwa wameahidiwa kuwa itawapata katika adhabu. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, ile starehe yote ambayo walikuwa wanayo itawafaa nini baada ya hapo? Utanufaika na nini katika neema ambazo Allah amekupa kisha akakuadhibu mwisho? Bali hali kama hii yaumiza zaidi, kwa sababu walikuwa katika raha, mara ghafla aingia katika tabu na dhiki. Afa aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun, kwa usijione wewe wadhulumu watu kwa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah azidi kukuneemesha ukaona kuwa khalas umefika. Wallahi yaweza kuwa ndiyo mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kukuvutia katika zile neema anazokupa kisha akupatilize baada ya hapo. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون, هوامنيشنا مبانغو يا الله سبحانه وتعالى إسبقوا والي واتوا وليقول خسارة وكانغمية. نكتك آينا وفواتا, ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط, القنوط استبعاد الفرج واليأس منه, kukata tamaa, kuona kuwa faraja haikupati, kuona kuwa ile dhiki yako haiwezi kuondoka, itabakia na kudumu kwako. Kukata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni mojawapo katika madhambi makubwa. Haitakikani mja akate tamaa na rehma za Allah. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehma za Allah. Na wala wewe pia usiwe sababu ya kuwakatisha watu tamaa na rehma za Allah. Mje ukamwona na maasi ukamwambia kuwa Allah wewe hawezi kukusamehe, la, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, maadamu atarejea kwa Allah, Allah atamsamehe. Kwa nini ukatishie watu tamaa? hata akawa kafir mushrik, akitubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, maadamu atarudi kwa Allah katika uhai wake huu wa duniani. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي المخطئون طريق الصواب ولي وليكسي أنجي يوساوى ولندي ونوك تتمان رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى نمرنين جي رجامب تليونك وخوارج خوارج وميجميك تكوبان دي وآية زواعيد ننصوص زواعيد وبان دي وعذابت نيوبالي وكمسكي أمو hivi wataka kuingia peponi kwa kuswali tu wewe? Yaani uswali tu ingie peponi? Kwa nini hawezi kuingia mtu peponi kwa kuswali? Kwa nini? Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwaeleza waja wake waumini asema qad aflaha almu'minun, sifa yao ya kwanza ni nini? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, mwanzo wakasifiwa na khushu'u katika ibada ya swala. Na baada ya kusifiwa na sifa nyingi, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Bali Allah akawatajia janna ambayo atawapa ni jannatul firdaus. Lakini leo watu wakatana tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, aona hawezi mtu kuingia peponi mpaka avae mabomu akajilepue afle mbali. Hiyo ndiyo njia sahali ya kuingia peponi. Wallahi, lau kama ingelikuwa ni kweli njia sahali ya kuingia peponi, yule aliyekuamrisha asingekuamrisha wewe, angekwenda yeye. Yule aliyekuamrisha angekwenda yeye, lakini yeye pia yajua kuwa hii si shortcut ya kwenda peponi. Lakini ndiyo hali ilivyo, watu wakakatishwa tamaa na rehema za Allah. Kuna wengine mpaka wakafanya istihza na ibada, ama wangoja kuswali, feni ya msikiti ikianguka ikukate kichwa ndio uende peponi. Yaani mpaka ukatwe kichwa wewe ndio uende peponi. Istihza mtu afanya na ibada. Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Usikatishe watu tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia watu wasilalie katika upande huo wakasahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shadidul iqab, wakawa wataegemea katika maasi wal iyadhu billah. Wanaotarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaofuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul babi li kitabi tawhid, munasaba wa huu mlango kutajwa katika kitabi tawhid. Arada almuallifu rahimahullahu bihada albabi an yubayina anna alamna min makri allahi والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب. مقصوديو يا مؤنديشي كوتاجا ملango huu ni kubainisha kuwa mtu kuaminisha mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala pande mmoja, na kukata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdikum subhanahu min a'zami dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Wa anna kullam minhuma yunafi kamal at-tauhid, mambo yote mawili haya ni kinyume na ukamilifu wa tauhidi ya mja. Wa annahu yajibu 'ala al-mu'mini an yajma'a bayna al-khawfi war-raja, na kuwa ni wajibu mu'min akusanye baina ya mambo mawili, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na hofu. Ikiwa uko katika hali nzuri ya imani na kufanya ibada, jua walipita watu ambao walikuwa na imani na wakafanya ibada wakartadi katika dini ya Allah wal iyadhu billah. Kwa hiyo hapa uwe na hofu, kuwa usije ukawa mfano wa wali na kujiogopea nafsi yako na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabat, ubakie katika kile ambacho amekuamrisha. Na ndio maana katika dua aliyokuwa akikithirisha kuiomba Mtume Muhammad sallam akimuomba Allah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, Allah ampe thabat katika dini yake. Na hii ni kutuaminisha kwa mpango ya Allah. Huwezi kujua, muombe sana Allah akubakisha na akupe thabat katika haki uliokuwa nayo. Na upande wa pili pia awe na arraja, asikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ile hofu isimpelekee mpaka kukata tamaa sasa kwa mi nenda tu motoni mwana. Ndio wale wengine mwisho wa kuisha sema nini, naomba angalau wataniwe pale nje ya mlango wa pepo, mimi si lazima niingie ndani. Kwa nini ya akhi wakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume za sallama kwamba idha saaltum Allah aljanna fasaluhu alfirdaus, mukimuomba Allah pepo muombeni alfirdaus, na alfirdaus ndio aala aljanna, ndio pepo iliyokuwa juu kabisa ambayo sakafu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallama atuelekeza sisi tunapomuomba Allah pepo, si kuingia peponi tu kokote, la, akuambia muombe Allah akuingize alfirdaus, na wala hilo si kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu asiseme kuwa na amali zangu hizi kweli mimi naweza kuingia firdaus, kwani yule aliyesamehewa madhambi katika wale aliwataja Mtume wa sallam kwa kumnywesha mbwa maji, si amesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala akamshukuru kwa kitendo chake? Kwa huwezi kujua ni amali gani ambayo umeifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amali kama ile ikawa ni sababu ya kukuokoa biidhnillahi ta'ala kutokamana na adhabu ya Allah. Kama vile usidharau dhambi, kwa sababu sote twajua kuwa kuna mama mwanamke aliyeingia motoni kwa ajili ya paka. Paka ambaye mnyama leo tumdharau wengine, lakini akawa sababu ya yule mwanamke kuingia motoni. Kwa hivyo usidharau madhambi ukaona hii dhambi ndogo, kwani paka yualiwa? Haliwi, basi nitamfungia ndani ya chumba atakufulia mbali. Ikawa ni sababu ya yule mama kuingia motoni. Kwa hivyo la huku wala huku, baina al-khawf wal-raja. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala hala ahli al-qura al-mukadhibin lir-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza hali za watu wa miji waliokadhibisha mitume wa Allah. Anna alladhi hamalahum ala takdhibihim huwa al-amn min istidraj Allah lahum, kile kilichowapelekea wao kukadhibisha ni kuwa wameaminisha na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile neema Allah alizowapa. Na wewe ukisoma Qasasul Anbiya katika Qur'an utaona kuwa mitume walikuwa wakiwakumbusha watu wao zile neema ambazo Allah amewapa, nyingi tu. Kila mtume awakumbusha watu wake zile neema ambazo Allah amewapa. Fadhkuru ala Allah, wakumbusha, kumbukeni neema za Allah alizoziteremsha juu yenu. Sasa kwa zile neema ambazo wameziona zikawahadaa wao, wakawa wajiona wamefika, wakakadhibisha mitume wa Allah. Anna alladhi hamalahum ala takdhibihim huwa al-amn min istidraj Allah lahum wa adam al-khawf minhu, kutomwogopa Allah kumewapelekea huko. Fatamadaw fi al-ma'asi wal-mukhalafat, wakaendelea na kudumu katika maasi na mikhalafa. Hebu fikiria wewe, mtume wa Allah Hud alayhi salatu wassalam awalingania watu wake mpaka mwisho kuambia inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim, wamwambia nini? قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Wewe sawa tu tupe mawaidha usiwe katika wenye kutupa mawaidha, sisi kwetu ni sawa tu. In hadha illa khuluqul awwalin, hani kama mambo ya wale wa mwanzo tu waliopita tu, usitutishe bwana. Wama nahnu bimu'adhdhabin, sisi hatuadhibiwi bwana. Allah subhanahu wa ta'ala sema fakadhabuhu faahlaknahum. Lakini ukirudi nyuma ukaangalia sababu iliyowapelekea wao kufikia kujibu jeuri kama hizi, mtume wao awakumbusha na kumwambia wattaqu alladhi amaddakum bima ta'lamun, mcheni yule aliyewaneemesha kwa kila mnachokijua nyinyi. Amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun, amewapa wanyama, watoto, mabustani na mashamba, tena wakawa na chemchemu za maji za toka kule kwao. Sasa hizi neema hizi walizokuwa nazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona kuwa wamefika wao, na huyu mtume wao atawaambia nini? Wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastab'adu listidraja min Allah, wakaweka mbali kuwa kuna kitu chaitwa mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa mwisho tawadhibu. Wama nahnu bimu'adhabin wa hadhihi halul halikin, na hii ndiyo hali ya wale walioangamia. Wa fil ayati thaniya, katika aya ya pili, yahki Allahu an khalilihi Ibrahim alayhi salam annahu lamma basharathu al malaikatu biwaladihi Ishaq alayhi salam istab'ada dhalika ala kibari sinnihi. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika suratul Hijr, malaika walipokuja kumpa bishara Ibrahim, na Ibrahim alichelewa kupata mtoto mpaka katika utu uzima wake, wakaja wakampa bishara ya kuzaliwa kwa Ishaq alayhi salatu wassalam. Walipompa bishara Ibrahim alayhi salatu wassalam asema abashartumuni ala ammasani alkibaru fabima tubashirun, hivi mwanipa bishara na tayari nishaguswa na utu uzima, yani hakutarajia kwa mimi naweza kuwa na mtoto katika hali kama hii, mtu mzima mzee na tangu ujana wake hakupata mtoto, na mkewe pia akasema aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li sheikha, hivi mimi nitapata mtoto na mimi nishakuwa nyanya mzee, na huyu mume wangu yani Ibrahim alayhi salam ashakuwa mtu mzima. Wale malaika wakamwambia ataajabina min amri Allah, wastaajabu na amri ya Allah. Na hapa Ibrahim pia akaona ajabu katika hili jambo alipobashiriwa katika umri kama ule. Qalat lahu almalaika, malaika wakamwambia fala takum min alqanitin, usiwe katika wale wenye kukata tamaa. Ail aisin, Ibrahim hakukata tamaa, lakini ni jambo la ajabu kwa kweli. Ndiyo yeye akawajibu, qala Ibrahim akamwambia la, mimi sikusudii kukata tamaa. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, siwezi kuwa katika hao, kwani ni nani anayekata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wale waliopotea, na mimi si katika wao. Fa ajabahum bi annahu laysa biqanitin, akawajibu kuwa yeye hajakata tamaa, lakinnahu qala dhalika ala wajhi ta'ajjub, kuwa alisema yale maneno kwa wajhi wa kustaajabu. Fa yustafadu min al-ayatayn, faida zinazopatikana katika hizi aya mbili. Fi al-ayati al-ula at-tahdhiru min al-amn min makri Allah wa annahu min a'zami adh-dhunub, tutahadharishwa kutokamana na kuaminisha kutokana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuahidi jambo ni katika madhambi makubwa. Wa fil ayati thaniya at-tahdhiru min al-qunut min rahmatillah wa annahu min a'zami adh-dhunub, tahadharishwa kutokamana na kukata tamaa na rehema za Allah, na kuwa jambo hilo ni katika madhambi makubwa. Kukata tamaa na rehema za Allah ni katika madhambi makubwa. Thalitha fi al-ayatayn annahu yajibu 'ala al-mu'mini an yajma'a bayna al-khawfi war-raja' fala yughallibu janib ar-raja' fayamanu makra Allah ولا يغلب جانب الخوف فييأس من رحمة الله. Katika aya hizi mbili tupata faida kuwa ni wajib juu ya mu'min kukusanya baina ya khauf na raja, bimaana kusighilibu upande wa matarajio mpaka akawa ameaminisha mipango ya Allah, haogopi, hana khofu na Allah, makosa. Wala kusighilibu upande wa hofu mpaka akakata tamaa na rehema za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bali aishi akiwa amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na hofu, na upande wa pili awe na raja akitarajia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an anna al-khawfa war-raja min anwa'i al-ibadah allati yajibu ikhlasuha lillah wahdahu la sharika la. Jambo la khauf na raja ni miongoni mwa aina za ibada ambazo ni wajib kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha yoyote mwingine katika ibada hizi mbili, al-khauf war-raja. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.